किया तन और मन अर्पण, सब प्रीत के बंधन में किया तन और मन अर्पण, सब प्रीत के बंधन में रंगली मीरा ने आज चुनरिया गिरधर के रंग में किया तन और मन अर्पण, सब प्रीत के बंधन में रंगली मीरा ने आज चुनरिया गिरधर के रंग में। जब प्रीत के झूले में मन चितवन झूल गई, जब प्रीत के झूले में मन चितवन झूल गई, दुनियादारी क्या है तन सब कुछ भूल गई, हो गर्मी या सर्दी या झड़ी लगी बरसात, जब याद कृष्ण आए लगे सरसों फूल गई, लगे आई ऋतु बसंती जीवन के आंगन में, रंगली मीरा ने आज चुनरिया गिरधर के रंग में। है चारों तरफ मेला मन फिर भी अकेला है, है चारों तरफ मेला मन फिर भी अकेला है, कोई सुखी दुखी कोई ये कैसा झमेला है, मन रह रह के मेरा लगता घबराया है, आजा मेरे मोहन मिलने की बेला है, देखूं मैं नजर भर के इस बार तो सावन में, रंगली मीरा ने आज चुनरिया गिरधर के रंग में। कहूँ श्याम श्याम जब मैं तो चैन हृदय पाए, कहूँ श्याम श्याम जब मैं तो चैन हृदय पाए, है श्याम तो राधे का जग ऐसा समझाए, मेरा कोई नहीं भगवन अब तो इस जीवन में, करते जा तू कोई वो मेरा हो जाए, नस नस में बसे गिरधर तन मन की धड़कन में, रंगली मीरा ने आज चुनरिया गिरधर के रंग में, किया तन और मन अर्पण सब प्रीत के बंधन में, रंगली मीरा ने आज चुनरिया गिरधर के रंग में, गिरधर के रंग में, गिरधर के रंग में, गिरधर के रंग में, गिरधर के रंग में।